Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Spotkanie w Belwederze i spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości to gorące politycznie popołudnie. Rano prezydent ogłosił zawetowanie dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Te decyzje chwali Rada Europy. Szczegóły za chwilę. Prezydenckie weta i polityczne spotkania w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny spotkało się kierownictwo partii w Belwederze. Pół godziny temu zakończyło się spotkanie prezydenta, premier i marszałków Sejmu oraz Senatu przed Belwederem. Michał Fedusio, Michał, witam ponownie. Jak długo trwało to spotkanie? Czy są jakieś komentarze i co dalej z planem prezydenta? Witam. Spotkanie w Belwederze trwało półtorej godziny. Gmach najpierw opuścili goście prezydenta, czyli premier oraz marszałkowie obydwu izb parlamentu. Dopiero później oddzielnie odjechał konwój z Andrzejem Dudą. Zgodnie uczestnicy nie udzielali komentarza mediom zgromadzonym przy Belwederze, jeżeli chodzi o treść rozmów. Wiadomo jednak, że o 20:00 prezydent wystąpi z orędziem. Wiadomo też, że wieczorem we własnym gronie spotkają się przedstawiciele Polski Razem oraz Solidarnej Polski. Mówi się też o drugiej turze dyskusji w PiS po rozmowie z prezydentem. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Przed ponad godziną znów na Nowogrodzką w Warszawie przyjechali najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jest prezes Jarosław Kaczyński, a także m.in. Adam Lipiński, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz i Ryszard Terlecki. Do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przyjechali także po spotkaniu z prezydentem marszałkowie Sejmu i Senatu i premier Beata Szydło. Na miejscu jest Sylwia Białek. Po raz pierwszy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotkało się w siedzibie przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie w południe. W rozmowach uczestniczyli między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, ministrowie Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i wicepremier Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu spotkania politycy PiS-u krytycznie oceniali decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Mateusz Morawiecki powiedział, że jest rozczarowany decyzją prezydenta, bo to była dobra reforma sądownictwa. Na Nowogrodzką na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim przyjechali także wicepremier i prezes Polski Razem Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Po tym spotkaniu po raz kolejny zebrało się kierownictwo PiS-u. Przed rozmowami szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział: wyrażamy tylko swój niepokój, że układ, który tak histerycznie się broni, zyskał chwilową przewagę w postaci decyzji pana prezydenta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z zawetowania ustaw o sądownictwie zadowolenie wyraża Rada Europy. To dobrze, że ustawy nie weszły w życie w takim kształcie, w jakim zostały opracowane, stwierdził rzecznik sekretarza generalnego Rady Torbjörn Jaglanda. Daniel Holdgen dodał, że Rada oferuje polskiemu rządowi pomoc w postaci eksperty z Komisji Weneckiej. Przypomnijmy, to jest organ doradczy złożony z ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Groźny wypadek na Krajowej 11 w Wielkopolsce w miejscowości Budzeń. Bus zderzył się z samochodem osobowym. Co najmniej kilka osób jest rannych, w tym także dziecko. Droga w miejscu tego wypadku jest zablokowana. Większość z nich święto obchodzi w pracy. Mija 98. rocznica powołania policji. Wielu przyszłych stróżów prawa kształci się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i tam obchodom i świętowaniu przyglądał się Marek Lewiński. Kto z pani rodziny jest policjantem? Mąż? Mąż, tak. Dumna? Bardzo. Po 123 latach niewoli. Mówi inspektor Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odrodziła się instytucja, której głównym zadaniem było zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Rocznie wykonujemy samych interwencji ponad 5,5 miliona. Nadinspektor Jan Lach, zastępca komendanta głównego policji. 89% mieszkańców naszego kraju uważa, że Polska jest bezpiecznym krajem. Czołem policjanci! W polskiej policji służy około 100 tysięcy funkcjonariuszy. Przez lata kradł antyki, bo jak zeznał, cenił sobie ich artystyczną wartość. W ręce policji francuskiej wpadł w Awinionie po tym, jak ukradł dwa obrazy z jednej z tamtejszych rezydencji. Mowa o 45-letnim złodzieju. W czasie rewizji w jego apartamencie znaleziono całą kolekcję cennych przedmiotów. W mieszkaniu policja natrafiła na cenne obrazy, wykonane z brązu statuetki pojedynkujących się muszkieterów, rzeźby, antyczne wazy, cenne stare księgi, jak i na przykład hełm policjanta sprzed II wojny światowej i mnóstwo drobnych przedmiotów mających wartość kolekcjonerską. W sumie ponad 500 eksponatów, które mężczyzna, były urzędnik na emeryturze, kradł przez 21 lat z galerii, placówek muzealnych, wystaw czy domów prywatnych, głównie w Awinionie i w okolicy miasta papieży, ale także w Paryżu czy w Londynie. Z jednej wystawy udało mu się wynieść

jako życie, o swoje prawo nocy. Muszę to zrobić, Monika Bożym z płyty Jestem Przestrzeń. To jest płyta z muzyką do tekstów Anny Świerszczyńskiej, poetki Powstania Warszawskiego. Tuż przed obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 28 lipca w Parku Wolności w Warszawie, odbędzie się koncert premierowy całej płyty Moniki Bożym. Jestem Przestrzeń. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. SMS-em czekamy. 22 71 335. To jest numer SMS-owy. 71 335. Jeśli chodzi o konkurs, w którym nagrodami były podwójne karnety na OFF Festival do Katowic. Konkurs już zamknięty. Rozwiązanie, proszę bardzo, Halinka przesłała autorów tych SMS-ów, które zostały nagrodzone. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Pytaliśmy o filmy, które chcieliby Państwo, żeby były na OFF-ie wyświetlane. I tak, Wszystko co kocham. Jeden z najpiękniejszych filmów o wolności, miłości i młodości. No i muzyka Daniela Bluma i Leszka Możdżera plus kawałki Dezertera. Miodzio, napisał ktoś. Halinka ustala personalia, ale wiadomo już, że tutaj jest podwójne zaproszenie na OFF Festival. Kolejny SMS. Na OFF-ie chętnie zobaczyłbym Control. Film już widziałem, jest absolutnie piękny, choć smutny. Muzyka Joy Division, wiadomo, jest ponadczasowa i każde pokolenie powinno ją poznać. I te czarno-białe kadry są bardzo festiwalowe. Ten film to ciarki na rękach. Kolejny SMS. Chciałbym zobaczyć film Lemmy, bo Lemmy Kilmister to uosobienie artysty offowego, a niestety na offie nie będzie miał już okazji zagrać. Napisał pan Bartosz z Katowic. Podwójne zaproszenie dla pana Bartosza. Jeszcze jeden SMS od pana Michała z Poznania. Deszczowa piosenka. Oddajmy w ten sposób hołd pogodzie na ekranie, aby pozwoliła nam bez przeszkód uczestniczyć w festiwalu w rzeczywistości. I dla pana Michała kolejne czwarte podwójne zaproszenie na OFF Festival do Katowic. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A Halinka działa jak błyskawica. Płyty tygodnia trafiają do pana Kacpra ze Zgorzelca i do pana Mateusza z Pońca. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. To tylko tango. Ma nam tu trójka, 16 minut po 18. Reportaż w trójce. Mateusz Mach pochodzi z Lęborka. Teraz studiuje na New York University w Abu Dhabi, w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednocześnie jest młodym biznesmenem, którego zna cały technologiczny świat. Jego aplikacja, która miała pomóc hip-hopowcom w wysyłaniu prostych emotikonów, okazała się świetnym narzędziem komunikacji wykorzystywanym przez niesłyszących. Mateusz znalazł się wśród 30 najlepiej zapowiadających się światowych młodych biznesmenów według rankingu miesięcznika Forbes. Zapraszam do wysłuchania reportażu Anny Dudzińskiej pod tytułem Aplikacje Mateusza. Takiej sceny na polskim uniwersytecie z całą pewnością zobaczyć nie można. Rzeczywiście nie. No jest trochę ciepło i co widzimy przed sobą, no to przycinanie palm. Jesteśmy w centrum kampusu New York University Abu Dhabi, czyli w miejscu, gdzie się uczę. Poza tym myślę, że nic specjalnego. Dźwig, wjeżdżamy na górę, przycinamy i koniec. Ale ja myślę, że teraz musimy chyba się schować, tak jak wszyscy. Czemu do nie? Środka, czemu do klimatyzacji. Nie? They're coming to that recently, or was this in the past? Like recently, just yesterday. Palmy rzadko na polskich uczelniach występują, ale tak naprawdę to tego nigdzie nie można zobaczyć, taki widok. Mamy przed sobą widok na całe Abu Dhabi, który jest wspaniały, no i Zatokę Perską. Niedaleko, bo 10 minut od uniwersytetu jest plaża, więc jest naprawdę fajnie. Z okien New York University w Abu Dhabi widać Zatokę Perską. Od roku studiuje tu Polak nazywany nadzieją polskich startupowców. Niewielka firma tego 19-latka wyceniona została na ponad 1 000 000 złotych. Mateusz Mach został w tym roku umieszczony przez miesięcznik Forbes na liście najbardziej obiecujących młodych przedsiębiorców na świecie. Aplikacja FiveApp jest komunikatorem skierowanym dla osób głuchych. Za jej pomocą możesz tworzyć zdania, wypowiedzi właśnie w języku migowym, używając emotikonek, animacji, które są wbudowane właśnie w aplikacji. Mamy ich ponad 800. One są łączone w jedno zdanie i potem awatar, który pokazuje wszystkie, awatar, czyli osoba na kształt człowieka, migająca właśnie w amerykańskim języku migowym, może zostać wysłany do drugiej osoby głuchej, nawet przez Facebook Messengera. To zamigaj. Jestem daleko od kraju, tęsknię. Jestem daleko od kraju, tęsknię? Pewnie. Właśnie wpisałem. Wystarczy początek danej frazy, początek wypowiedzi i ta osoba, ten awatar migający, I miss you w tym przypadku, czyli ja tęsknię, pokazuje to na ekranie smartfona. On może być smutny? Pewnie. Może być smutny, może być zdenerwowany. Przy tęsknocie to chyba smutny. Tak. Akurat jeszcze z taką małą łezką wokół, więc... Ustawiłem go, żeby był smutny. Zaczęliśmy od bardzo prostego pomysłu, bo był to pomysł na aplikację hip-hopową. Pomysł na aplikację w sumie dla moich znajomych, dla moich kolegów, dzięki której oni mogliby wysyłać jakieś proste znaki, proste wypowiedzi do siebie. Najłatwiej wyobrazić sobie znak, którego znaczenie rozumieją tylko członkowie jakiejś wybranej grupy, jakiejś wybranej społeczności. No a przez to, że znaki, gesty są w kulturze hip-hop bardzo popularne, no właśnie postawiłem na dłoń i możliwość personalizowania właśnie jej. Nie udało się niestety. Po 2-3 tygodniach zamiast 10 tysięcy użytkowników mieliśmy 200-300 osób używających tą aplikację i to były osoby przeważnie z mojej szkoły, z mojej klasy. Ale na szczęście po 3-4 tygodniach skontaktowała się z nami Cindy Shen. To była pierwsza osoba głucha, która powiedziała nam, że dzięki temu narzędziu, które stworzyliśmy, ona jako osoba głucha mogła odtworzyć niemal cały alfabet amerykańskiego języka migowego. How are you? Cindy napisała do Mateusza zupełnie niespodziewanie. Zauważyła, że jego raperska aplikacja może stać się czymś znacznie ważniejszym. 10 o'clock at night. U nas jest już 10 w nocy. Jutro dzień ojca, dlatego siedzimy razem w domu. Cindy jest młodą Amerykanką. Lubi tańczyć, nawet jeśli bardziej czuje, niż słyszy muzykę. Mój kolega Blake powiedział mi o tej aplikacji. On zna język migowy i amerykański, i polski. I zobaczyłam, że można w ten sposób pokazać na przykład cyfry 1, 2, 3. Pomyślałam, że może to być bardzo użyteczne. Ta aplikacja bardzo mi się spodobała. Okazało się, że nie tylko niesłyszący będą mogli z niej korzystać, ale również ich rodziny, przyjaciele, tłumacze, terapeuci. Wystarczy tylko kilka prostych kliknięć. Potrafię mówić. Jestem jedyną niesłyszącą osobą w mojej rodzinie. Nauczyłam się i mówić, i czytać z ruchu warg, ale znam też język migowy. Kiedy byłam w koledżu, umiałam się porozumiewać z niesłyszącymi kolegami. Gdy zobaczyłam aplikację Mateusza, pomyślałam, świetnie, to będzie taki most, który połączy niesłyszących ze słyszącymi. Wszyscy mogą jej używać, i ci, którzy uczą się języka migowego, słyszący, przyjaciele. Wszyscy. It doesn't have to be limited to, deaf people. I mean, hearing people can use it. You know, hearing friends, students, students who are learning how to sign, they can use it. Bardzo cenię sobie to i szanuję, że skontaktowała się z nami Cindy. Jest w tym jakiś element przypadku, ale z drugiej strony, gdybyśmy nie zdecydowali się rozwinąć tego dalej, tego produktu by po prostu nie było. O zgrzebnych warunkach to tutaj raczej mówić nie można. To jest luksusowe miejsce, jak wszystko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No myślę, że na tle tego, co jest w Emiratach Arabskich, jest to po prostu standard. Ale kiedy mówimy o uczelniach, no jest rzeczywiście niesamowicie. Na uczelni mamy reprezentantów 92 krajów. Naprawdę nieraz są to kraje, o których ledwo słyszałem, przez to, że ich jest ich tak dużo. No, nigdy nie miałem okazji rozmawiać z osobami z Namibii, z Zimbabwe, z Madagaskaru, z Trinidad i Tobago. No, z takimi osobami nie miałem jeszcze okazji rozmawiać, no i ten uniwersytet to fajna okazja, by to zrobić. Ty głównie zająłeś się tutaj ekonomią, tak? Ale nie tylko. Tak, ekonomią i, no co może zabrzmieć dziwnie, ale muzyką. Informatykę na razie przynajmniej odstawiłem, bo zajmowałem się nią po prostu zbyt dużo czasu. No i mamy na przykład tutaj na uczelni muzyków, kompozytorów, którzy przygotowywali ścieżki dźwiękowe dla filmów takich jak ostatni sukces Disneya, czyli Frozen, filmu takich jak Taxi Driver, Matrix. Ci profesorowie przyjeżdżają tutaj, uczą, a mogą także zajmować się tą swoją normalną działalnością. W przypadku muzyki, przez to, że studio jest naprawdę wysokiej jakości, jesteśmy przed największym studiem w Centrum Kulturowym Uniwersytetu. No i jest to miejsce, gdzie spędzam bardzo dużo czasu. Ale masz taką magiczną kartę, która wszędzie wpuszcza. Okej, to jest tutaj. Tutaj jest na przykład pomieszczenie do nagrywania chóru. Mieści się co najmniej 30-40 osób, jeżeli byłby to chór, jeżeli nie, no to wszystkie instrumenty, takie jak pianino, jakaś perkusja i tak dalej. Świetne mikrofony, takie, które rzeczywiście używają największe gwiazdy muzyki popowej, rapowej, Jay-Z, Kanye West, to wszystko tutaj jest. Przeważnie jestem tutaj z moim znajomym Junem. No i tutaj tak naprawdę produkujemy ścieżki dźwiękowe, bity, głównie hip-hop. Nie zajmujemy się muzyką klasyczną, popem czy innym rodzajem. Ja zacząłem jakieś takie naprawdę bardzo proste projekty jeszcze w szkole podstawowej, była to, o ile pamiętam, 6 klasa. No i moim pierwszym projektem było forum historyczne, czyli platforma, dzięki której osoby, pasjonaci historii mogli wypowiadać się właśnie na ten temat. Przeszedłem na coś bardziej skomplikowanego, to była platforma, kolejna platforma, tym razem pisana przeze mnie dla blogerów, dla osób zainteresowanych nowymi technologiami. Moi rodzice na początku nie wyrażali żadnego wręcz zainteresowania tym, co ja robiłem. Oni nie interesują się informatyką. Mama zajmuje się domem, mój tata jest menadżerem w jednej z niemieckich firm. Przez to, że nie było go w domu, nie miałem z nim okazji porozmawiać o właśnie takich rzeczach pobocznych, jakimi się zajmowałem. W przypadku mamy, no przez to, że moja mama była zawsze dość poddenerwowana tym, ile czasu spędzam przed komputerem, rzeczywiście te nasze rozmowy o tym, co robię, były naprawdę ograniczone. Ja nawet nie chciałem o tym wspominać. No powiedziałem chyba jej, przepraszam, to ona się spytała. To ona spytała się mnie, co tak naprawdę robimy z tą aplikacją, kiedy zobaczyła mnie w jednym z wywiadów w telewizji. I taka była historia. Ty jesteś w tej chwili chyba jednym z najbardziej znanych, tak młodych polskich startupowców. Myślę, że mam to szczęście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, że rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że wiąże się to też z tymi publikacjami zagranicznymi, które pojawiły się o naszej aplikacji, bo nawet nie mówiąc tutaj o wieku, ale jesteśmy no jedną z nielicznych firm, która pojawiła się właśnie na głównej stronie Business Insidera. To zdjęcie akurat zrobiłem w Cytadeli Dawida, w której była jedna z imprez w trakcie tygodnia Forbesa w Tel Awiwie w Izraelu. Mieliśmy tam spotkanie wszystkich laureatów rankingu Forbes 30 under 30, czyli rankingu młodych startupowców, nawet niekoniecznie młodych, bo chodzi tutaj o to, żeby ten dany startupowiec był, albo przedsiębiorca był poniżej 30. Było to niesamowite, jeden z najlepszych tygodni mojego życia, no i spotkania przede wszystkim z tak fajnymi, inspirującymi osobami. Zawsze chciałem tam być. Pod koniec liceum. No miałem takie myśli, żeby nie iść na studia, bo nie byłem pewny, że to, co oferują, jest wartościowe. A mówię tutaj o tym, że spędzanie x godzin na uczelni przynosiłoby rezultaty takie, jakie bym chciał. No ale potem zdecydowałem się jednak na spróbowanie, no i nie żałuję. Byliśmy jako klasa matury międzynarodowej na wielu wykładach na temat tego, jakie możliwości oferuje zagranica i studiowanie za granicą, a jednym z nich było spotkanie właśnie z osobami z New York University w Abu Dhabi. No i po zobaczeniu, jakie warunki oferuje ten uniwersytet, no, byłem naprawdę zdziwiony, zafascynowany wręcz. Ja nie jestem tutaj jedynym polskim studentem, mam też tutaj kilku znajomych właśnie z Polski, którzy również, tak jak ja, otrzymali pełne stypendium. Tak jak Mateusz, ja również studiuję ekonomię. Jeszcze przed przyjazdem tutaj do Emiratów Mateusz stał się postacią medialną niewątpliwie. Znałem wcześniej jego działalność, a potem mieliśmy tylko okazję kontynuować tę dyskusję. Ja bym powiedział, że ja miałem szczęście, jeżeli chodzi o ekonomię, że spotkałem Michała. Bo co? Bo bardzo często mi pomaga. No moje wyniki byłyby gorsze. Dlaczego? Dlaczego tutaj akurat? No oni są znani z tego, że chcą przyciągać, tak? Nie tylko bogactwo, ale także bogactwo intelektualne. Tak, na pewno. Zwróćmy uwagę na to, że jest to kraj bardzo młody i na pewno buduje swoją markę również jeśli chodzi o zdobywanie kapitału ludzkiego. Myślę, że my jesteśmy przykładem właśnie tego, jak to się dzieje, że przyjeżdżają ludzie z całego świata i tutaj mają możliwość, żeby się rozwijać, a również w jakiś sposób przyczyniać się do rozwoju Emiratów. Myślę, że z obopólną korzyścią, dlatego to, co mnie przyciągnęło, to po prostu szerokie możliwości, jakie są tutaj dostępne. No tak, ale wy tu przecież nie zostaniecie. Nie zostaniemy. Ja osobiście chcę wrócić do Polski, a myślę, że właśnie tutaj jest najlepsza okazja, żeby zdobyć naprawdę bardzo szeroki pogląd tego, jak wygląda świat, jak jest różnorodny, a z drugiej strony, żeby poznać swoje miejsce w nim. Michał jest z Polski, a ty? Ja również jestem z Polski, ale nie jestem pewien, czy do Polski wrócę od razu po studiach. Rozważam okres kilku lat pracy poza Polską. Mówię tutaj chociażby o Silicon Valley, no bo tam rzeczywiście Silicon Valley samo w sobie jest mekką kultury startupowej, więc tam też chciałbym pojechać. A miałem kilka pomysłów raczej biznesowych, związanych z Abu Dhabi, Dubajem. Nawet teraz mogę powiedzieć, że za kilka miesięcy będziemy otwierali tutaj takie małe centrum dla polskich startupów, tak żeby pomagać im wejść właśnie tutaj na rynek.

on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Trochę jak Jack Johnson, to Michael Kiwanuka, Home Again. Tu Trójka, za 24 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Psuje się język debaty publicznej w Polsce, ostrzega Rada Języka Polskiego i zwraca uwagę na brutalizację mowy oraz, tu cytat, używanie słów z Dolnego Rejestru Języka Pospolitego. Koniec cytatu. Zarzut ten kierowany jest zarówno do polityków, wysokich urzędników państwowych, jak i dziennikarzy oraz publicystów. Nie jest dobrze, mówi sekretarz Rady profesor Katarzyna Kłosińska. W ostatnim okresie język jest używany w bardzo brutalny sposób. Z trybuny sejmowej padają obraźliwe sformułowania, których tutaj nie przytoczę, żeby nie powielać tego. Może niektórzy trochę przeginają, ale podnoszą ich emocje. Tak pan to tłumaczy, że każdy, szczególnie Słowianie, mają taki temperament, że mogą ich ponieść emocje. Mogą ich ponieść emocje, no ale zawód jednak wymaga tego, żeby być obiektywnym i odnosić się do tych wszystkich spraw profesjonalnie. Oprócz tego język jest narzędziem manipulacji. Politycy oraz częściowo też dziennikarze używają języka w sposób orwellowski, można nawet powiedzieć. To znaczy znaczenia słów są używane w inny sposób, niż to się przyjęło. U Orwella Ministerstwo Pokoju czy Ministerstwo Miłości to de facto zajmowało się wojnami. To jest znak czasów, dlatego że myślę, informacja, która jakby nie jest sensacją i informacja grzecznie kulturalnymi słowami podana, już nikt tego nie słucha. No, musi ktoś po prostu przywalić. Wtedy ludzie się zaczynają zastanawiać i słuchają i wszyscy się prześcigają, dlatego te granice zostały przekroczone. W tym nawale informacji, którymi ludzie są zasypywani, no to musi być coś spektakularnego i myślę, że ci ludzie w debacie publicznej o tym wiedzą, że jeżeli to nie będzie coś naprawdę mocnego, to się nie przebije. Niby to jest tak, że system demokratyczny może brutalizować, bo wszystko wolno. Socjolog profesor Henryk Domański. To nie jest tak, jak było w czasach PRL-u, że monopol na posługiwanie się pewnym językiem politycznym, którego się dokładnie nie rozumiało, ale wiedziało, o co chodzi, miała partia. Nikt by się nie odważył tak swobodnie rozmawiać. Wszystko było zaprogramowane. Natomiast faktem jest, że w społeczeństwach demokratycznych, modernizujących się, ludzie dostają coraz to więcej ofert z rynku konsumpcji chociażby. Wprowadza nowe słownictwo, wprowadza nowe słowa, zdania. Czyli jeżeli emocje biorą górę, to pewne rzeczy z siebie wyrzucamy. To się zdarza w końcu, bo każdemu się może zdarzyć. Nie jest to zagrożenie demokracji autorytaryzmem czy coś w tym rodzaju. Nie jest to rzecz groźna, nie jest to, bym powiedział, używając języka socjologicznego, dysfunkcjonalna. Też o wulgaryzmach państwo mówią. Wulgaryzmy też w tej debacie publicznej się pojawiają. Czasami słowa bardzo pospolite, czy odnoszące się do anatomii zwierzęcej. Słowa bardzo krzywdzące też często. Używając w ten sposób języka nie dojdziemy nigdy do porozumienia. Polska będzie cały czas podzielona, jeżeli będziemy się przerzucać właśnie takimi określeniami. Takie emocje i używanie ostrych słów, czy to jest argument dla osób, które słuchają? Myślę, że przede wszystkim, jeżeli ludzie zmieniają znaczenie słów, które funkcjonowały do tej pory w określony sposób, to mogą inaczej rozumieć rzeczywistość, więc może to mieć negatywne konsekwencje dla interpretacji rzeczywistości, a w związku z tym podejmowaniem działań. Byłoby to niewątpliwie negatywne. Aczkolwiek to nie jest w interesie z kolei polityków, bo politycy starają się posługiwać pospolitymi raczej słowami po to, żeby przekonać wyborców. W związku z tym, czy rzeczywiście tak jest, na ile to jest diagnoza słuszna, że mamy do czynienia z brutalizacją życia społecznego w Polsce. To naprawdę trzeba jakichś mocnych słów użyć, żeby później to wszystko było powtarzane przez kilka dni, żeby to było obrabiane. Jeżeli nikt nie powie nic mocnego, chyba treść jest nieważna. Trzeba po prostu przywalić. I nie wiadomo, dokąd to zajdzie. Czy z jednej strony sobie, pan jak... rozumie, a z drugiej strony obawia się pan, gdzie jest koniec. Rozumiem, ale nie popieram. A co będzie dalej? Na to pytanie nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć, a o język debaty publicznej pytała Ewa Dudzińska. A już za chwilę, w Trójce, precyzyjny język ekonomii i Wojciech Surmacz. Confident, you ran off with it all, and I'm am steadfast and all that I thought to be precise, and I am consequence. You ran off with it all, and I am sorry. Na zegarach 18:45. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dziś porozmawiamy m.in. o tym, dlaczego warto oszczędzać i ubezpieczać się na życie oraz o źródłach finansowania samorządów w Polsce. O szczegółach już za chwilę z naszymi gośćmi, Romanem Pałacem, prezesem zarządu PZU Życie i Adamem Pawlickim, burmistrzem Polskiego Roka, czyli miasta Jarocin. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. Panie prezesie, tu pytanie do pana Romana Pałaca. O tym, że warto ubezpieczać się na życie, raczej chyba nie powinniśmy dyskutować, bo obaj wiemy, że warto. Natomiast czy wszyscy Polacy tak uważają? Szukałem trochę danych na temat rynku ubezpieczeń na życie w Polsce i doszukałem się ich w Dzienniku Rzeczpospolita, co prawda marcowym, ale to jest podsumowanie 2016 roku. Czas na podsumowanie 2017 jeszcze przed nami. No więc wyczytałem w tymże dzienniku, że w 2016 roku na konta ubezpieczycieli wpłynęło mniej składek i generalnie wpływa ich coraz mniej. Otóż ubezpieczyciele zebrali mniej składek, zebrali w 2016 roku 23,8 miliarda złotych, co oznacza spadek aż o 13,3%. Spadła też do 8,3 miliardów złotych wartość wypłaconych świadczeń, choć tu spadek jest mniejszy, bo 5,6%. Najbardziej, bo 55% do 743 milionów złotych zmalał przypis składki w warcie. Spadek o 45% odnotowała Ergo Hestia, a o 42% Aegon. Ale największy przypis składki odnotowało PZU Życie, które zebrało ponad 8 miliardów złotych, dynamika rok do roku 100%. Paradoks czy naturalny trend? Wydaje się, że tutaj są dwa elementy. Po pierwsze, PZU nie zostało dotknięte taką chorobą, która dotyczyła całego rynku, czyli... Ma pan na myśli chorobę polisolokat, tak? Tak. No, okay. Mam tak zwanych polisolokat. Tak zwanych polisolokat, gdzie część klientów straciła zaufanie do tego typu rozwiązań, gdzie de facto to były produkty oszczędnościowe, ale sprzedawane jakby w takim modelu ubezpieczeniowym. Takie polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tak, tak? Dokładnie. Trochę toksyczne, tak trochę w cudzysłowie. To nie był problem całego rynku. Na szczęście PZU było w tym, w ogóle nie było w te elementy zaangażowane, dlatego klienci nie stracili do nas zaufania i widać to, że ciągle nie korzystając z naszych produktów rośniemy. I odnosząc się do pana pierwszego pytania, czy warto ubezpieczać się na życie, jak wygląda polski rynek? No polski rynek w porównaniu do naszych, powiedzmy, sąsiadów jest sąsiadów z zachodu jest ciągle na takim wczesnym etapie. Nawet patrząc na kraje, które powiedzmy mają podobne PKB do Polski, czyli ja mam na myśli taką Portugalię, tak? Gdzie średni konsument wydaje 4 razy więcej na ubezpieczenia życiowe niż przeciętny Polak. Z czego to wynika? No wynika to też z pewnej historii i tradycji, tak? Gdzie mam nadzieję, że w Polsce też ten trend zostaje przełamywany, że ludzie zaczynają dostrzegać, że warto jednak... No to jest kwestia edukacji ekonomicznej? To jest kwestia edukacji ekonomicznej, to jest kwestia pewnego doświadczenia też, jak te produkty działają. No bo cykl tych produktów to są często kilkudziesięcioletnie produkty. No i ludzie muszą też jakby zobaczyć w poszczególnych etapach życia, jak faktycznie te produkty się zachowują. Okej, gdybyśmy porównali stawki ubezpieczeń na przykład w Portugalii i w Polsce relatywnie do zarobków obywateli Portugalii czy Polski, to nasze są wyższe czy niższe? Ja bym powiedział, że akurat jeśli patrzymy na Portugalię, to w Portugalii są wyższe, tak? Natomiast no to też zależy od pewnych rodzajów ubezpieczeń. Nie chciałbym aż tak głęboko w to wchodzić, bo tu możemy dojść do różnych wniosków. Natomiast dlaczego te produkty warto mieć? No bo one zabezpieczają kilka sytuacji życiowych. Zabezpieczają rodzinę w sytuacji, gdy coś się może z nam przytrafić nieszczęśliwego. No tutaj to jest taka podstawowa rola ubezpieczeń. Zabezpieczają nas, jeśli nam się też przytrafi coś, nie daj Boże, gdzie nie będziemy mogli pracować chociażby. Ale też to są produkty, które budują długotrwałe oszczędności. No właśnie, to jest forma oszczędności, z czego myślę, że wciąż bardzo niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że to jest lokata na przyszłość tak naprawdę. pytanie, jak można zmienić nawyki Polaków, jeśli chodzi właśnie o oszczędzanie długoterminowe, bo to jest forma długoterminowego oszczędzania. Znaczy tutaj ja już jestem jakby bardzo pozytywnie zaskakiwany ostatnimi statystykami, gdzie to jednak oszczędności Polaków rosną. Ja mam nadzieję, że one będą rosły jeszcze bardziej. W przyszłym roku wchodzi krytyczna reforma dla systemu, czyli budowanie tych programów kapitałowych. Tak, pytanie, jak to wpłynie na rynek polis życiowych, na życie. Myślę, że akurat ten element bardziej wpłynie na to, że ten system emerytalny w Polsce, ubezpieczeń dobrowolnych, zacznie w końcu się rozwijać dużo, dużo bardziej dynamicznie niż do tej pory. Szczegóły reformy jeszcze nie są w pełni znane, natomiast taki kierunek, o którym tutaj został przekazany do rynku, to jest to, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy samodzielnie będą odkładać część wynagrodzenia na przyszłe emerytury, gdzie nie będzie to już jakby wpadać do wspólnego worka, jakim jest ZUS, a będzie to już jakby odkładane na indywidualnych kontach. Co moim zdaniem też da każdemu z nas świadomość, że tam w tym portfelu rośnie ta górka pieniędzy, która będzie dostępna dla ludzi na emeryturze. No dobrze, a wracając w takim razie do punktu wyjścia, czyli do początku naszej rozmowy i do tego, że klienci PZU akurat nie stracili zaufania, tak, bo nie mieliście tych tak zwanych polisolokat w swojej ofercie, ale generalnie stracili zaufanie do rynku ubezpieczeniowego przez te produkty. Nic dziwnego. To jak ich teraz przekonać do tego, żeby uczestniczyli już nie tylko, mówię, jakby w tym logicznym oszczędzaniu długoterminowym, ale w tym całym planie, który polski rząd proponuje i który za rok ma ujrzeć światło dzienne już w bardzo konkretnym programie. Jasne. Głównym elementem tego przekonywania powinna być taka szersza edukacja ekonomiczna. Co się stanie z nami, jeśli nie będziemy oszczędzać na emeryturze? Wydawałoby się, że to takie dosyć proste pytanie odpowiedź prosta, ale jednak my sobie nie zdajemy do końca z tego sprawy. Ja zawsze lubię używać w takich sytuacjach liczb. Takim głównym parametrem, który się obserwuje przy dyskusji o emeryturze, jest tak zwana stopa zastąpienia, tak? Czyli w praktyce ile ktoś będzie dostawał na emerytury z tego swojego przeciętnego wynagrodzenia. Ona w tym momencie wynosi niewiele ponad 60%, tak? Czyli 60% takiego średniego wynagrodzenia będziemy mogli dostawać na emeryturze, natomiast ta stopa ciągle spada. Tak? Ona wynika z wielu rzeczy, między innymi z tego, że tych ludzi, którzy będą pracować, będzie mniej, społeczeństwo się starzeje. Więc jeśli te trendy się potwierdzą, to taki 30-latek, który dzisiaj wchodzi na rynek pracy, zaczyna mieć normalne wynagrodzenie, to może oczekiwać, że jeśli by został tylko w tym systemie takim, który dziś funkcjonuje, będzie zarabiał, czy będzie dostawał emeryturę niewiele ponad 30%, tak? Więc musi samodzielnie odkładać. I miejmy to Państwo na uwadze. A teraz już drugi gość, obiecany Adam Pawlicki, burmistrz Polskiego Roka, jak powiedziałem, czyli miasta Jarocin. Dzień dobry. Po raz kolejny, raz jeszcze. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, doszedł już Pan do siebie po reaktywacji największego festiwalu roka w historii Polski? No tak. Straty policzone? Doszliśmy straty, zyski raczej i straty policzone i jestem zadowolony w skali 1 do 6 na 5 i myślę, że jeszcze można zrobić to lepiej, ale wyniki finansowe, jeżeli chodzi przede wszystkim o jakość muzyki, która była rzeczywiście świetna. No wysoki poziom byłem, widziałem, mogę potwierdzić. Tak, to jesteśmy bardzo zadowoleni i chyba sprawdziła się formuła, w której nie menadżerowie i ci od zarabiania pieniędzy byli organizatorami festiwalu, tylko sami muzycy, bo jednym z ambasadorów był Wojciech Waglewski, a drugim Krzysztof Zaleski, więc zrobili specjalny projekt. Trójkowi artyści. Też, tak. Sprawdza się w takim razie model organizowania bezpośredniego, że tak powiem, bo być może mało kto wie, ale miasto samo zorganizowało de facto ten koncert. Znaczy tak. ten festiwal, bo to było kilka dni i masa koncertów. Tak, festiwal był rzeczywiście zorganizowany przez instytucje gminne, gminy, spichlerz polskiego rocka i stąd też mogliśmy sobie pozwolić, aby nie nastawić się na zysk i zarabianie pieniędzy, ale i nie robić imprezy odtwórczej, zagrać ileś tam koncertów, które wszędzie w Polsce przecież się odbywają, tylko zrobić projekt kulturotwórczy, który da coś nowego, wniesie nowy poziom muzyczny i nowe wydarzenie, przede wszystkim muzyczne w skali kraju. I wydaje się, a po festiwalu wiemy, że to udało się osiągnąć poprzez właśnie nowe projekcje muzyczne, które były podczas festiwalu. W Jarocinie cieszy się pan opinią dobrego gospodarza. Jak pan sobie radzi z inwestycjami? Jakie inwestycje w takich małych miastach jak Jarocin są takie, powiedzmy, najbardziej palące? Na co najwięcej potrzebujecie pieniędzy? Oczywiście nie wspominam o festiwalu, bo wiadomo, że festiwal w Jarocinie to jest priorytet nie tylko dla Jarocina, ale dla wszystkich Polaków, którzy lubią posłuchać i zobaczyć dobry rock and roll. Rzeczywiście na co dzień przecież żyjemy innymi sprawami. Gmina Jarocin to 200 km kwadratowych, więc tak jak pewnie wszędzie, w większości gmin miejsko-wiejskich przede wszystkim najwięcej pieniędzy potrzebnych jest na budowę i remont dróg. Rzeczywiście tutaj ta skala potrzeb jest nie do zrealizowania w skali oczywiście kilku lat. Także tutaj te potrzeby są największe. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że na terenach gmin takich jak Jarocin jest wiele zabytków kultury i tutaj rzeczywiście potrzeby są bardzo duże, tym bardziej, że inwestowanie w zabytki kultury nie zwraca się tak bezpośrednio, czy nie zadowala tego, który gdzieś tam mieszka na jakiejś ulicy Leśnej, bo no to bezpośrednio jego... Inwestycja w zabytki kultury, no to raczej można powiedzieć, że są to inwestycje, które nie są z gruntu komercyjne, tak odnoszę. Dokładnie wrażenie. Tak, nie da się na nich zarobić. Dokładnie. Natomiast no, mają wpływ na to, w jakim środowisku mieszkamy. W tej chwili rząd uruchomił kilka programów, między innymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w zabytkowe parki, obiekty zabytkowe. Myślę, że to jest dobry kierunek, dobra szansa dla średnich samorządów, takich jak Jarocin. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, wspomniał pan o tym, źródle finansowania. Jak skomplikowane procedury trzeba przejść, żeby uzyskać pieniądze z tego źródła? Narodowy Fundusz to jedno z najlepszych źródeł finansowania jeszcze sprzed czasów, kiedy były środki unijne. Jest to doskonała instytucja, jeżeli chodzi o samorządy i pewnie najwięcej wniosła inwestycji w Polsce. I tutaj może procedury nie są tak trudne, natomiast trudne są kryteria, które trzeba spełnić, a oczywiście ilość środków jest ograniczona i tutaj oczekujemy z niecierpliwością na ostatnie rozstrzygnięcia komisji, która bada jeszcze wnioski. A wracając do tych dróg, to żałuje pan, że ta opłata paliwowa nie wyszła przecież? W pewnym sensie tak. Jeżeli to rzeczywiście byłoby na budowę dróg krajowych i lokalnych, to myślę, że to wcale nie był zły pomysł. Ale myślę, że przede wszystkim my, samorządowcy, na to nie mamy wpływu. To jest rząd, większość parlamentarna, która to uchwala. Natomiast my na dole w samorządach przede wszystkim musimy ciąć koszty, tak, aby zredukować wydatki bieżące, administrację, niepotrzebne wydatki. I wtedy mamy środki. Rząd wycofał się z opłaty paliwowej, ale obiecał, że te drogi jednak dostaną wsparcie z budżetu, więc trzymamy za słowo, trzymamy kciuki za dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Jarocina. Szanowni Państwo, dzisiaj w naszej audycji gośćmi byli pan Roman Pałac, prezes zarządu PZU Życie i Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękujemy państwu. A ja się nazywam Wojciech Surmacz i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Są miliony powodów, żeby...